tolinga kaniro mondolo mekana no die koyoke na kai dikane koyoka balo bake la vie koni etuba vana na mobali na yo kola na tele na danse de la moko motema ya mwana moto mo bebi nenge balobi etambwisingai okomi mekofinga mobali na yo yo bosani bampasi na monelaka yo tosa mobali lokola tata na yo ngaita yango na bebi naloba nini lokola na zange ayembe yoyo kanga motema liboso pasi nsima bolamu yo katoli ya mobali na yo yo kakatoli ya mobali na ndako toli ya mobali ekopesaka limeme na libala motema ya mwana moto mo bebi ndenge balobi ekamwisi ngai okomi mekofinga mobali na yo yo bosani bampasi na monelaka yo tosa mobali lokola tata na yo ngaita yango na bebi naloba nini lokola na zange ayembe yoyo kanga motema liboso pasi nsima bolamu yo katoli ya mobali na yo Kanisa nano maloba, kanisa nano mosika toke Koso na mabebi miso nina miso ya bato Haembe ya yobo kisa nano maloba Kanisa nano mosika toke Koso na mabebi miso nina miso ya bato Mama kakiweko tata ambuya Mama kakiweko tata ambuya Tosa mbela nzambe abate la famille goyo Tosa mbela nzambe abate la maison vevege Tosa mbela nzambe abate la lipwa lipwage Tosa mbela nzambe abate la humizage Tosa mbela nzambe abate la reyake reyake Tosa mbela nzambe abate la tout le monde Tosa mbela nzambe mama Ayembe ya yo bongisa nano maloba Kanisa nano mosika toke Koso na mabebi miso nina miso ya bato Ayembe ya yo bongisa nano maloba Kanisa nano mosika toke Koso na mabebi miso nina miso ya bato Porquito ye ye, binazo ye ye Bubi malanda, kilona ye ye Tosa mbela nzambe, abate na ya ndongede Tosa mbela nzambe, abate na ya mafango Tosa mbela nzambe, abate na ya kiadi ye ye Tosa mbela nzambe, abate na tout le monde Tosa mbela nzambe, abate na kazo ye ye Tosa mbela nzambe, mama Ayembe ya yo bongisa nano maloba Kanisa nano mosika toke Koso na mabebi miso nina miso swana ma baby ngisoni na miso ya bato. We'll be right back.